măsură infracțiuni precum agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, acolarea de minor în scopuri sexuale, furturi, înșelăciune. De principiu, majoritatea propunerilor considerăm ca fiind oportune. Bani comunitari mai puțin pentru țările membre care încalcă statul de drept, avertismentul vine din partea Comisiei Europene și dosarul morții polițistului Bogdan Gigină ajunge în instanță. Gabriel Oprea va fi judecat pentru ucidere din culpă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șeful statului dorește să blocheze activitatea Parlamentului și a Curții Constituționale. Acesta este mesajul cu care PSD vrea să contracareze faptul că președintele Klaus Iohannis a trimis legile justiției la CCR și a sesizat Comisia de la Veneția în cazul lor. Șeful Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a fost cel care a ieșit public să transmită că președintele ar critica pachetul de legi fără niciun fel de argumente, pentru că își face campanie electorală și este interesat de menținerea situației care a condus de-a lungul timpului la abuzuri. Toată opera politică a președintelui României, din păcate, se răstrânge la cuvântul penal. Când nu are nimic de spus, președintele aduce pe tapet același discurs, aproape obsesiv, din păcate, cuvintele penal, anticorupție și legile justiției fiind singurul proiect politic în anul centenar al președintelui României. Din păcate, președintele pare să comporte, cum spuneam, doar ca un actor în campanie electorală. Ministrul Justiției, la rândul său, spune că nu înțelege de ce șeful statului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la cele trei legi, din moment ce judecătorii s-au pronunțat deja. Rămâne să motiveze sesizarea, pentru că eu, spre exemplu, nu pot să anticipez care poate fi critica de neconstituționalitate cu privire la secția specială, înființarea secției speciale, din moment ce Curtea Constituțională a constatat deja că soluția este constituțională. Cât privește momentul la care s-ar putea pronunța, Comisia de la Veneția, sesizată de asemenea de președinte Tudorel Toader, membru al forului, spune că aceasta poate emite un punct de vedere cel mai devreme în luna iunie. Președintele Klaus Iohannis trimite așadar cele trei legi ale justiției la Curtea Constituțională și în paralel sesizează Comisia de la Veneția. Șeful statului consideră că actele normative, care printre altele modifică statutul magistraților și funcționarea CSM, sunt un nou atac la independența procurorilor și pot provoca o criză în sistemul judiciar. Mai mult, președintele apreciază că cele trei legi contravin Constituției, regulilor democratice europene și îngrijorează aliații externi ai Bucureștiului. Asaltul s-a mutat în Parlament, iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justiției a ajuns acum și în faza în care se cere promulgarea acestor legi. Procedura originală, ca să nu mai exprim altfel, graba lipsită de orice justificare și modul autoritar în care s-au desfășurat dezbaterile parlamentare au determinat în final foarte multă neîncredere. Klaus Iohannis face un apel la judecătorii Curții Constituționale să țină cont de opinia experților Comisiei de la Veneția înainte de a lua o decizie. Între timp, modificările propuse de PSD și ALDE la codurile penale au stârnit indignarea magistraților. Atât judecătorii cât și procurorii au criticat dur propunerile, despre care au spus că pun în pericol actul de justiție și îi protejează pe infractori. Are toate detaliile Cristian Citre. Procurarea Irina Cuglai de la Parchetul General a explicat în Comisia Parlamentară Specială că amendamentele avansate de majoritate depășesc limitele directivelor europene și încalcă chiar convenții internaționale semnate de România. Sunt restrânse cazurile în care se poate dispune arestarea preventivă și sunt excluse de la această măsură infracțiuni precum agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, acolarea de minor în scopuri sexuale, furturi, înșelăciune, abuz în serviciu de lapidare, dar și represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, spălare de bani. Dreptul suspectului de a asista la acte de urmărire penală va denatura fiabilitatea majorității probelor testimoniale. Se operează dezincriminări. Tot la Comisia Specială, Forumul Judecătorilor a anunțat că va cere președinților celor două camere și președintelui României să sesizeze Comisia de la Veneția. Judecătoarea Sorina Marinaș a atras atenția asupra intenției PSD-ALDE de dezincriminare a infracțiunii de abuz. în serviciu. Excluderea abuzului în serviciu din enumerarea prevăzută la articolul 309 din Codul Penal apreciem că prefigurează o eventuală dezincriminare a abuzului în serviciu, dreptul inculpatului de a fi înștiințat și de a participa la orice act de urmărire penală. Există riscul intimidării, atât a martorilor cât și a victimelor. Prezent în comisie, ministrul Justiției Tudorel Toader s-a declarat mai degrabă un susținător al modificărilor propuse până acum. De principiu, lecturându-le, citindu-le, făcând punctele de vedere, majoritatea propunerilor considerăm ca fiind oportune și necesare. Critici și din partea partidelor de opoziție, PNL și USR nu sunt de acord cu propunerile de modificare a codurilor penale făcute de majoritatea parlamentară. L-ascultăm pe deputatul PNL Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției. Sunt amestecate amendamente benefice pentru garanțiile procesuale cu texte de-a dreptul otrăvite, care distrug capacitatea parchetelor de a inculpa și a justiției de a pedepsi infracționalitatea de orice fel, nu numai de corupție. Se amestecă în aceste proiecte apă cu otravă. Rezultatul, un proiect otrăvit. La rândul său, deputatul USR Stelian Iona a atras atenția asupra faptului că autorii morali ai modificării codurilor penale sunt Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, politicieni cu grave probleme penale. Marele adevăr este că aceste proiecte de lege sunt un regres, sunt deosebit de periculoase. Numitorul comun al acestei liste ar fi cei doi lideri ai partidelor PSD și ALDE. În realitate, aceste persoane au grave probleme de natură penală. Aceste proiecte sunt dezechilibrate în sensul că pun accentul pe protecția făptuitorului, pe drepturile făptuitorului. Reamintim, comisia pornește la drum cu trei propuneri de modificare a codurilor penale și ALDE. Ar dori ca eliberarea condiționată din închisoare să se facă mai ușor, dezincriminarea parțială a infracțiunii de favorizare a infractorului și dezincriminarea totală a infracțiunii de neglijență în serviciu. Pe lista de priorități se află și redefinirea abuzului în serviciu cu sau fără prag valoric. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Europeană a oficializat condiționarea alocării fondurilor comunitare în următorul exercițiu financiar de respectarea statului de drept. Deocamdată această condiționare apare în propunerea de împărțire a viitorului buget, cel aferent perioadei 2021-2027. Anca Grădinaru cu toate explicațiile. Comisia Europeană, adică Guvernul Uniunii Europene, propune să aibă posibilitatea să suspende, să reducă sau să restricționeze alocarea unor fonduri acelor state care nu respectă statul de drept. Comisia susține că fără o justiție complet independentă, adică fără procurori și judecători liberi să investigheze eventualele fraude, banii europeni nu pot fi protejați. În plenul Parlamentului European, eurodeputatul Guy Verhofstadt a dat și un exemplu de situație care ar putea duce la restricționarea finanțării unui stat membru. Trebuie să fim foarte clari, domnule comisar, e simplu. Dacă guvernul unui stat membru al UE dorește să respecte valorile europene, are nevoie și de bani europeni. Iată o realitate pe care trebuie să o înscriem în buget. Banii europeni, după părerea mea, trebuie folosiți pentru a stimula economiile naționale și a stimula pe cetățenii noștri, nu să fie dați banii familiei domnului Orban sau pentru construirea nu știu cărui stadion în o anume circumscripție electorală. Nu pentru asta sunt banii europeni. Următorul buget al Uniunii Europene este de 1135 de miliarde de euro. În săptămânile următoare, Comisia Europeană va prezenta în detaliu propunerile de alocări pe domenii. Bani în plus ar putea primi domenii precum cercetarea, inovarea, reducerea poluării, dar și a decalajelor sociale și apărarea. Negocierile pentru împărțirea banilor pe țări se vor încheia cel târziu anul viitor, înainte de alegerile europene la summitul de la Sibiu din 9 mai. Dosarul morții polițistului Bogdan Gigin ajunge în instanță. Gabriel Oprea a fost vicepremier și ministru de interne. Va fi judecat pentru ucidere din culpă. Pentru aceeași infracțiune vor mai fi judecați firma care nu a semnalizat corect lucrările din carosabil și administratorul acesteia. În schimb, pentru un angajat al firmei și fostul procuror general al României, Tiberiu Nițu, dosarul a fost clasat. Mai multe aflăm de la Adriana Sârbu. Accidentul în care a murit polițistul Bogdan Gigina a avut loc în seara de 20 octombrie 2015. Agentul în vârstă de 28 de ani, făcând parte din dispozitivul de însoțire a ministrului Gabriel Oprea, care se deplasa către casă. Conform procurorilor, Gabriel Oprea și-a conferit discreționar drepturi neprevăzute de lege și a dispus să fie însoțit permanent de către un dispozitiv din care să facă parte și un polițist pe motocicletă. Totodată a impus ca deplasarea echipajelor de poliție rutieră să se facă în regim de viteză sporită, nevoită, punând polițiștii în situații de risc sporit. Pentru infracțiunea de ucidere din culpă, Gabriel Oprea riscă o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare. Pe de altă parte, Curtea Constituțională i-a scăpat pe Tiberiu Nițu și pe Gabriel Oprea de acuzațiile de abuz în serviciu, întrucât pe parcursul urmăririi penale, printr-o decizie a acesteia, s-a stabilit că doar încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute de o lege ori o ordonanță reprezintă infracțiune, nu și încălcarea legislației secundare, cum sunt hotărârile de guvern. Administratorului Petre Mazilu și firmei care executa lucrările pe strada Știrbei Vodă, unde s-a produs accidentul, li se impută faptul că nu au semnalizat corect săpăturile, cu indicatoare reflectorizante, fiindcă nu au crezut că se va întâmpla ceva rău. În seara respectivă, polițistul Bogdan Gigina, aflat în dispozitivul ministrului de interne, circula cu 84 de km pe oră în condiții de vizibilitate redusă, determinate de întuneric și ploaie, și nu a văzut obstacolele de pe carosabil, arată anchetatorii. El a căzut în groapa nesemnalizată corespunzător, a suferit o hemoragie craniocerebrală, consecința unui traumatism craniocerebral și facial cu fractură craniană, leziuni care i-au cauzat decesul. Angajații din sistemul sanitar nu renunță deocamdată la planul grevei generale, nemulțumiți de plafonarea sporurilor. Ieri a avut loc o nouă rundă de negocieri între sindicaliștii din Federația Sanitas și ministrul Sorina Pintea. Ana Stoian. Sorina Pintea va prezenta premierului Viorica Dăncilă propunerile sindicaliștilor din sănătate și speră că problemele vor fi rezolvate până la sfârșitul acestei săptămâni. Propunerile sunt aproximativ aceleași care au fost făcute după mitingul din Piața Victoriei. Va trebui să le analizăm, să mai facem niște simulări, astfel încât scopul modificărilor pe care le vom face ulterior să fie atins. Adică nimeni să nu piardă din veniturile obținute deja, să nu existe aceste probleme care există în acest moment. Ministrul Sănătății mai spune că o grevă în sistem nu este de bun augur. Pe noi ne interesează să rezolvăm problema, nu să avem greve în sistem, adică pacientul trebuie îngrijit. Pentru guvern este important pacientul și personalul sanitar în egală măsură. Sindicatele susțin în continuare că este necesară modificarea legii salarizării și că, momentan, programul protestelor rămâne neschimbat. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Trebuie să ajungem la modificarea legii pentru că nu putem să facem ceea ce ne-am propus fără această modificare a legii, în ce sens, cum și după ce criterii și ce calcule se vor face în continuare, rămâne ca doamna premier care a făcut propunerea, ca și managerii care s-au întâlnit să găsească soluții, numai că soluțiile lor coroborate cu ale noastre duc în același punct, modificarea legii. Cât privește programul grevelor? Deocamdată, la acest moment, acum, la această oră, programul rămâne același pe care l-am stabilit. Luni, pe 7 mai, sindicatele vor să intre în grevă de avertisment, iar vineri, pe 11 mai, în grevă generală. Săptămâna trecută a avut loc un meeting de amploare în fața guvernului, unde au participat peste 10.000 de oameni. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime cuprinse astăzi în țară între 25 și 32 de grade, mai coborâte pe litoral, până la 20 de grade. După amiază și spre seară, în regiunile sud-vestice și la munte, izolat vor fi ploi cu tunete și fulgere. O zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă, în capitală cer variabil și o maximă de 28-30 de grade. 30 de grade, wow, deci am venit bine, doar la tricou astăzi. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Luca Pastia, bună dimineața pentru știrile din sport. Bună dimineața, FC Liverpool este în finala Ligii Campionilor, chiar dacă a pierdut cu 2-4 returul semifinalei cu AS Roma după 5-2 în prima manșă. Nu se poate spune că englezii au tremurat pentru calificare, Mane a deschis scorul încă din minutul 9. Gazdele au egalat repede prin autogolul lui Milner, însă Wijnaldum a făcut 2-1 la jumătatea reprizei. Romanii au revenit mai motivați de la vestiare, Dzeko a egalat, iar apoi au atacat continuu. Golul de 3-2 a venit însă târziu, în minutul 86, la un șut de la marginea careului al lui Nainggolan și tot belgianul a transformat un penalti la ultima fază a meciului, în al treilea minut de prelungire. De menționat că AS Roma a mai avut o bară în prima repriză și, la fel ca Bayern München marți, ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă. La scorul de 2-2, în minutul 66, Alexander Arnold a oprit mingea cu mâna în careu și ar fi putut fi și eliminat dacă arbitrii ar fi văzut. FC Liverpool a suferit prima înfrângere în actuala ediție și o va înfrunta pe 26 mai la Kiev pe Real Madrid, care vizează al treilea trofeu consecutiv. Echipa națională masculină de tenis de masă a ratat calificarea în optimile campionatelor mondiale, învinsă în meciul decisiv din grupă de Hong Kong cu 3-2. România a condus cu 2-0 după ce Hunor Soci și Ovidiu Ionescu au învins adversarii mai bine cotați, dar apoi au cedat la mare luptă de fiecare dată în set decisiv în ultimele meciuri, după ce și juniorul Cristian Pletea a fost învins. Băieții au încheiat astfel grupa pe locul al patrulea, devansați de Germania, Suedia și Hong Kong. Amintim, în proba feminină pe echipe, România s-a calificat de pe primul loc direct în sferturile de finală ale campionatului mondial. Sunt foarte îngrijorat în perspectiva finalei, ca fan declarat al echipei FC Liverpool. De ce? Pentru că băieții noștri, da, ca să zic așa, în repriza a doua nu au existat pe teren. Nu pot să țină de mingi, adică... Sau în că afară de frunzele de la morcovi. Da, în afară de cei trei din față, Firmino, Mane, Salah, care joacă entuziasmant, Luca pe și rând, Matei, că nu joacă toți trei odată, asta e tare. Că în general, doi merg și unul nu. Aseară Firmino n-a prea fost în apele lui. Dar în general, vă spun așa, bine, Mane e ăla mai constant, ăsta, Mane, pardon, Salah, și Mane și Firmino, pe rând, joacă bine, în general. Dar problema se e că mai pot la... face transferuri, scuză-mă. Pardon? Se mai pot face transferuri? Nu, mai merge. Păcat. Era Pancu, care era, știu, să fie rezervă și putea să-i înlocuiască. De la ei în jos e problemă. Că nu, iar Real Madrid are foarte mare experiență și, din punctul meu de vedere, este favorită. În altă ordine de idei, sper că ați remarcat pronosticul meu corect, nu? Am spus ieri, câștigă Roma și se califică Liverpool. Da, eu mă pricep cel mai bine. Eu am hotărât, de eu acum merg, cum zice Luca, la fel zic și eu. Da. Uneori diferit, dar... Pe 26 mai, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste pentru Europa FM, e finala Champions League. Da, a fost special anul ăsta pentru noi. Și pronosticuri pentru finala, dar de pe acum, așa, la cald, cum ar veni. Cu scor corect. Hai. Cu scor? Da, cu scor corect. Greu, vă invit să faceți și voi lucru, același lucru, 0728-111-222, fără nicio legătură cu pronosticurile noastre. Începând de astăzi, avem un concurs care vă poate duce la finala de la Kiev. Deci dacă ascultați Deșteptarea, începând de astăzi, pe voi ascultătorii... Păi eu sunt foarte ascultător. Care ascultați Europa FM. Mamă, așadar, și cât Europa FM ascult eu? Scrieți-vă demisiile dacă vreți, azi... Deci două bilete pentru finală? Da, avem două bilete pentru finala Champions League, adică, de la Kiev. Adică câștigă unul și mai ia un prieten? Câștigă unul și mai ia un prieten. Sau o prietenă. Deși ar fi păcat, nu? Vrei să fim prieteni? Da, și ce trebuie asta? Ce trebuie să fac? Detalii mai încolo, ascultă Deșteptarea și o să afli. Hai pronosticuri, scor corect. Eu cred că o să fie ceva, o remiză spectaculoasă în 2-2. Da, vorbim la finalul celor 90 de minute. În 2-2 după 90 de minute. 2-2. Câștigă Liverpool cu 3-1. Câștigă Liverpool cu 3-1? Da, frate, la mamă, ești pe sufletul meu. Totul sau nimic. Da, și eu zic. 2-0. Ce? Liverpool 2-0? Da. Nu ia gol Liverpool? Da, nu ia gol Liverpool. Asta e, de ar fi miraculos. Adică... Hai, okay. Dumne, mergeți pe mâna mea, ați văzut și ieri am avut dreptate. Deci 2-2, 3-1, 2-0. Da, adică Liverpool ia gol când îi șutează la în față. Miller, bine, hai să înceapă și emisiunea. Vă reamintesc, urmăriți emisiunea ca să aflați cum ajungeți la Kiev. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I would.